En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. David, hvor lang tid gik der før, du købte Jailbreak med Thin Lizzy? Jeg har ikke haft noget med Thin Lizzy. Man kan jo ikke have en pladesamling, hvor det... Jeg har aldrig oplevet et dannet menneske fra min generation, der ikke har haft Thin Lizzy's Jailbreak i sin pladesamling. Nej, men nu skal du huske på, at jeg faktisk ikke engang nogensinde har haft en pladesamling. Har du ikke det? Nej, jeg har haft kassettebånd, og jeg har haft CD'er, men jeg har aldrig haft, en pladespiller. Min storesøster havde en pladespiller, og hun spillede meget Boney M på den, kan jeg huske. Men Boney M? Boney M, ja. Der var sådan en plakat af Boney M på hendes skråvæg. Det er som om, der er sådan et... der er lidt vej fra Boney M til Thin Lizzy. Det kan jeg godt høre. Jailbreak. Det ser ud til, at demokraterne... De gik for Trump i fængsel. Ah. Nu prøver de bare i stedet for... Ja. Altså, der var en sætning i den her, det var en god sang, jeg lyttede til den, ikke? If you see me coming, I think it's best to move away. Det er sådan, at det der lyder i den her Thin Lizzy-sang, ikke? Du ser noget, der sker, og så er det bedst, du kommer af banen, ikke? Men den gode bare, justitsministeren, han står vagt om sine leder. Han er en meget kølig mand. Jeg blev ret imponeret af bare i de her... høringer, der har været. Mm-hmm. Dem, hvor han gad at deltage. Yes. Og han er fuldstændig nonchalant, og han er tydeligvis Trumps Dick Cheney. Ja. Alle administrationer har brug for en. Altså, det er jo magtens tredeling, mm-hmm. det her handler om. Ja. Trump er som præsident leder af den udøvende magt. Nancy Pelosi og alle de andre er en del af den lovgivende magt, og de har interessekonflikter, uanset hvordan... Mm-hmm. magten fordeler sig. Når man har samme parti i begge organer, så kæmper de også om magten. Det er bare sådan, det er. Mm. Og det er en del af kongressens ret, at man kan lave høringer. Og man kan grille og kræve, minister, kræve folk. Og ligesom vi i Folketinget har et samråd, så man kan sidde der og spørge ministerne, hvad verden er, der foregår osv. Og den høringsret, det er en del af det, der hedder At man har det her congressional oversight. Mm. Det er en meget vigtig del af kongressens ret. Og man kan sige... Vi skal bare lige for god ordens skyld sige, når du nu sammenlignede det med Folketingets ret til at kalde en minister ind, så er det meget større, for de kan kræve, han har sagt, hvem som helst inden for en i høringer. Heriblandt minister. Og vi kan huske, alle kan sikkert huske Hillary Clinton, der sidder til Benghazi-høringer, hvor det bare med modsat foretegn, nu har... Republikanerne dengang lugtede blod, og der er sket et eller andet i Libyen, og nu skal vi se, om vi ikke kan få om den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton på det tidspunkt ned med nakken. Vi vil vide alt, hvad der er sket, og så videre. Og det var meget lang tid, og hun er tydeligvis en, som tager det her meget, meget seriøst. Han repræsenterer sådan et syn på den udøvende magt, som vi også finder hos Dick Cheney, da han er vicepræsident for den anden Bush. Og det er et, hvor man må sige, at man opfatter, man kalder det turf warfare i amerikansk. Man kæmper om sine egne enemærker, og de andre skal ikke komme og tro, de er noget. Nej. Og hvis de vil noget, så enten så modsætter man sig bare, eller også så dukker man ikke op, eller også så tager man det meget køligt ned. Mm. Dick Cheney var også var fuldstændig uimponeret, når kongressen ville den udøvende magt et eller andet. Ja. Og gjorde alt, hvad han kunne for altid at udvide præsidentens indflydelse i det politiske system på bekostning af kongressen. Bare er tydeligvis samme type. Ja. Og det sjove er, at bare er jo fra Bush-administrationen, og har aldrig været Trump-mand, og har egentlig aldrig udtrykt nogen større begejstring for Trump. Men nu er der en, som... Og Trump er fuldstændig vild med ham. Nu er der en, der stiller sig op, og egentlig ikke for så meget på vegne på Trump, som på vegne af den udøvende magt, står han der, og det er jo altid noget tøfte, som man siger. Det, der også er specielt, det er selvfølgelig, at det, som demokraterne på den anden side siger om Barr, det er, at Barr, han overhovedet ikke overholdt intentionen med at være justitsminister, som jo er noget mere uafhængig af præsidenten end alle andre ministre er. Han er i virkeligheden, siger demokraterne, Barr en simpel købt forsvarsadvokat. Og det sagde de jo allerede dengang, hvor han kom med sit berømte 4-siders resume af Mueller-rapporten. Der sagde de, han opfører sig som om han er som om han er forsvarsadvokat for Trump og ikke landets justitsminister. Jamen det starter med det her 4-siders. Ja. Og så siger de, det er bare slet ikke godt nok. Ja. Og det er, at du har fuldstændig afsporet hele processen, og det, der står ikke de 4 sider, det der står i Mueller-rapporten. Nej. Så sender han en redigeret udgave af Mueller-rapporten, og så svarer de, og så bliver de ved med at tale om de 4 sider. Men det kræver selvfølgelig også hele rapporten. Ja. Og det er, der har vi jo en klassisk konflikt mellem den udøvende magt og den lovgivende magt, fordi den lovgivende magt vil her gerne se, hvad det er, hvad der foregår mellemregninger over på den anden side af det politiske skel mellem den... Det er, Mads, ligesom at være, journalist og modtage en aktindsigt. Og så er der sorte streger i den. Så er de sorte streger. De sorte streger, det gør simpelthen, at man kan ikke fokusere på det, der faktisk er offentliggjort, fordi man gør ikke andet end at tænke over, hvad der står bag de sorte streger. Ikke? Og bare han har ikke tænkt sig at fjerne nogle af de der sorte streger, og de kan ikke presse ham, og hver gang de forsøger sådan at køre rundt med ham, så har vi oplevet her, at han er parat til helt og hvordan skal jeg sige det pænt? Han er faktisk parat til sådan fuldstændig at lukke ned for hele den her proces, hvis det skal være, fordi det jeg kan huske, Mads, på et tidspunkt, mens jeg boede i Washington D.C., så en af mine naboer, han er redaktør på det tidsskrift, der hed Weekly Standard, et konservativt tidsskrift, hvis chefredaktør var Bill Kristol, og Bill Kristol var med til hans fødselsdag, og han begynder så at fortælle om, hvad er den allervigtigste position, som en præsident skal udpege. Hvem er den allervigtigste person, han skal have styr på? Og der sagde han, det er altid og uden undtagelse justitsministeren. For han skal være din bedste ven, hvis du kommer i knibe. Og det, man jo kunne se med Trump, og grund til, at han holder så meget af Barr, det var jo blandt andet, at hans første justitsminister, han var ikke så god til at sørge for, at præsidenten blev beskyttet mod denne Ruslands undersøgelse. Tværtimod, så trak han sig sådan lidt ynkeligt tilbage, sagde han ikke var habil til den sag, og derfor måtte nogle andre tage over. Nu har præsidenten fået en justitsminister, der åbenlyst er 110% på hans side. Han har i hvert fald fået en justitsminister, der fuldstændig tænker, hver gang der er nogen, der går ind på den udøvende magts område, når de der vandaler kravler over muren, jamen så sparker vi dem ud igen. De har ikke noget at gøre herovre. Og Dick Cheney havde sådan den samme opfattelse, for Bush blev også presset i flere og flere omgange, der er retssager imod dem, og man har en forsvarsminister, der faktisk taber en retssag til en terrorist osv., der sidder på Guantanamo-basen osv. Man er presset en formodet terrorist, det var der, sagen lå jo. Formodet terrorist. Nej, han var terrorist. Jo, men det var det, der var sagen. Men man kan mere sige, hvilke rettigheder havde han? Det var man var lidt usikker på. Men man kan sige, og der Cheney var hele tiden den, der, når man sådan gik rundt derover og følte sig presset i den udøvende magt, at der er den her undersøgelse, hvad skal vi gøre? Så han gik helt rundt og sagde, tag den ordentligt. Mm-hmm. De har ikke noget at gøre her. Vi viser dem bare ud af døren igen. Ja. De skal slet ikke være her. Vi udvider bare vores egen magtbase på bekostning af dem. Og bare han har lidt sådan, han er vokset op i den skole der, mens han var i Bush-administrationen. Og Trump har så opdaget, den her mand, der egentlig ikke bryder sig om Trump, at han i den grad er gavnlig for Trumps position lige nu, hvor alle jo går og taler om, at den udøvende magt er under pres, fordi den lovgivende magt er ved at lave en procedure, der kan muligvis fjerne præsidenten. Og så kommer bare og siger, at det kan de slet ikke. Og så tændte de jo et af igen. Demokraterne, man må også godt forstå, at de er noget skuffede. De havde jo regnet med punkt 1, at Mueller ville redde dem ved at sende Trump direkte i fængsel. Dernæst havde de i hvert fald regnet med, at det der redigerede bidrag fra, eller uddrag af rapporten ville betyde, at der var et eller andet, der kunne betyde, at de kunne sende ham i fængsel. Så nu vil de selvfølgelig have noget mere. Nu vil de have ham. Og så blev de også gale forleden dag, fordi præsident Trump han fører en telefonsamtale med ingen ringere end Vladimir Putin i Moskva. Altså telefonsamtalen med Putin, der sad i Moskva. Og ved den lejlighed, der har de åbenbart en åbenhjertig samtale om, hvad der står i Mueller-rapporten. Ifølge Trumps eget referat blev de to enige om, at der havde aldrig været noget at komme efter. Der har ikke været nogen collusion, der har ikke været noget samarbejde, der har ikke været noget obstruction of justice. Det er alligevel, altså, det er et ret vildt øjeblik, ikke? Det er det. At man har mange konflikter mellem Rusland og USA mange steder i verden, og lige nu er det i Venezuela, det den næste, hvad skal vi sige, konflikt kommer til at stå, og den har været i lang tid i Syrien og så videre. Og, så videre, ja. Og der er mange samme steder mellem de to. Nordkorea for den sags skyld. Og Trump burde i den grad være meget opmærksom på, hvordan det politisk hænger sammen det her. Alligevel får han lige tid til en god snak med sin gode ven, Vladimir, hvor de bliver enige om, at det hele er bare en stor heksejagt. Han har i øvrigt ikke, hvis du har lagt mærke til det, Trump. Han har aldrig brugt et øgenavn om Vladimir. Putin, om Vladimir Putin. Nej, man skal også være forsigtig, tror jeg. Ja. Han heller ikke imod den kinesiske leder, Xi Jinping. Nej. Der er heller ikke noget. Nej. Det er måske også lidt svært at finde på et, der rimer, men der er sådan de to, han er lidt tættere på. Den der Mueller-rapport skal vi lige tale om et øjeblik igen, fordi du husker Hillary Clinton. Jeg kan godt huske hende, ja. Ja, det var hende, der mente, at hun havde vundet, hvis ikke russerne havde blandet sig. Hun var forleden dag sammen med sin mand, Bill, inde i et talkshow, og ved den lejlighed, der beder talkshow-verden hende om at læse en passage fra Mueller-rapporten op, en helt central passage. Lad os lige prøve at høre det lille klip. Jeg tror ikke, vi kan høre Bill Clinton undervejs, men vi kan høre Hillary og talkshow-verden. The investigation established that the Russian government perceived it would benefit from a Trump presidency. A couple notes? Yeah. Like you mean it. The investigation established that feel the it. Russian government Secretary perceived... Clinton, feel it. Feel it. Just imagine like you have a history with this. Okay. The investigation established that the Russian government perceived it would benefit from a Trump presidency and worked to secure that outcome and that the campaign expected it would benefit electorally. The president slumped back in his chair and said, "Oh my God, this is terrible. This is the end of my presidency. I'm..." Vil du købe den lydbog? Hvis nu læser meget godt op. Ja. Da hun sådan bliver guidet ind på den rigtige tone, ikke? I'm fucked. Bipede de ud. Det bipede de ud. Altså, der må jo være noget bizart over at være Hillary Clinton. Jeg følger hende på Twitter i den de forløbende uger. Der er hun og Bill sådan rejst rundt på en sådan ikke rigtig succesrig turné, hvor de to de sådan sidder og bliver interviewet af en ven op på en scene i teater i Vancouver eller i Toronto eller i Detroit, eller hvor de nu er henne. Og nu sidder hun så her og læser op. Og det, hun læser op, er jo en helt central del af rapporten, fordi her altså, siges der jo ret tydeligt af den særlige anklager, at jo, Trump-kampagnen havde en stor interesse, og russerne havde en stor interesse i, at Trump skulle blive valgt, og at Trump skulle samarbejde med russerne. Man kan jo ikke undre sig over, at Trump-kampagnen synes, det var en god idé, hvis de vandt valget. Nej. Og alle kampagner vil jo gerne vinde valget. Mm-hmm. Og så kan man sige, det er jo ikke fint, hvis andre statsmagter blander sig i et valg. Mm. Og det holder man sig altid for god til. Trump har bare aldrig rigtig tænkt på den måde. Han har blandet sig i Brexit, og i alt, hvad han sådan kan blande sig i. Mm. Det har han en mening om. Og de har vel siddet der og tænkt, hvis der er noget... Sådan tror jeg, at man skal huske, at de her er jo ikke sådan nogen, der har skole i politik. Jeg tænker, hvis der er nogen, der har noget snavs på de her russere, så vil vi gerne bruge det. Nogle russere, der har noget snavs på Hillary. Peter, lige præcis. Og så kan man sige, og det undersøgelsen viser er, at der har ikke været et dybere samarbejde, hvor der har været en fremmed statsmagt, som selvfølgelig har haft en interesse i Trump, fordi Hillary Clinton er helt klart en type, der har et syn på USA's rolle i verden, der er meget mere skadeligt for russiske interesser, end det Trump har givet udtryk for. Trump er meget mere isolationist, vil meget hellere have, at man koncentrerer sig om det, der foregår i USA, og kan samarbejde med hvem som helst, og ser ikke sådan en mere sådan ideologisk indgang til USA's rolle i verden. Det handler om at få nogle interesser plejet, lavet nogle gode handler, og så ellers ikke få rodet sig ud i noget, der er dumt. Hillary Clinton opfatter USA som den uundværlige nation, der ligesom skal stå vagt om vestens værdier, og dem er russerne altid i koalitionskurs med. The beacon of hope, så hvis man sidder som russer og tænker, jeg kan vælge mellem de her to, så vil jeg da også vælge Trump. Ja, ja. Og så sidder russerne og tænker, hvordan kan vi forestille jer mig, hvordan kan vi så få blandet os i det her? Og det lægger de så en plan for, og den involverer, at man skal hacke noget og have det lækket, og alt hvad man nu, og trolde her og alt muligt. Og det gør de jo, det ved vi. Mm-hmm. Det fastslår Mueller-rapporten også, at der ikke, vi kan ikke være i tvivl om, at der er den her indblanding. Det, der bare ikke er nogen tegn på, at Putin og Trump på noget som helst tidspunkt har siddet og sagt, nu gør jeg lige sådan, og jeg... Undtagen Mads, hvis det står under de sorte streger. Jamen, og det er jo derfor, der kan stå meget der. Der kan stå nogle kontakter, der kan stå noget national sikkerhed osv. Jeg tror ikke, det står der. Jeg siger bare, når du er demokrat, så har du muligheden for at antyde, at det står der. Ja, men når Mueller i sin rapport understreger, at der er ikke nogen tegn på collusion, så kan det heller ikke stå under de sorte streger, at de så alligevel har colluded. Nej. Så skulle han have skrevet lidt tydeligere. Men det vi ved, det er jo, at Robert Mueller i øvrigt, ifølge lækket breve jo har klaget over, at han ikke synes, at det 4-siders referat, som justitsminister Barr, han kom med der for nogle uger siden, det var retvisende i forhold til, hvad han sagde. Det har givet demokraterne blod på tanden, og vi siger egentlig bare det her for at sige, den der forestilling omkring Rusland, Trump, Putin, mærkelige typer, der har været ind og ud af hoteller i New York og i Moskva, handler som Trump-organisationen muligvis har med russerne, den vil fortsætte. Og den vil køre rundt, og der vil blive indkaldt til høringer, og der vil være debatter og alt muligt, i hvert fald fra en stor fløj af demokraterne, fra nu af og til den dag, hvor Trump han ikke længere måtte være der selv, hvis der ikke er noget at komme efter. Det tror jeg er sådan, at vi må kunne se de sidste ugers måde, som demokraterne agerer på, det er, at de leder efter steder, hvor de kan blive ved med at angribe ham, og Trump bliver ved med at sige, der var ingenting, jeg har fået en fuld og helt frifindelse. Lad os se. Jeg opfattede, da jeg sad og så Barbie grillet der, og så sidder man jo også og tænker, der må være nogen, der har tænkt over, hvad er vores strategi her, hvordan kommer vi videre? Mm. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at de er ved at indse demokraterne, at de skal videre, at det her, det kommer til at have en rolle, og man skal selvfølgelig tale om det, fordi det, jo mere man taler om det, er det jo noget, der sådan fremstiller præsidenten dårligt, men jeg sad også og tænkte, at de har fundet ud af, at de fleste vælgere nu godt ved, at vi får ham ikke fjernet ved det her. Nu handler det egentlig bare om at blive ved med at sige, at præsidenten er ikke som andre præsidenter. Præcis, og han er uvedhæftig osv. Hvorfor? Fordi at præsidenten han ligger på de der faste cirka 43% i opbakken. Det er historisk lavt for en præsident. I særdeleshed historisk lavt, det skal vi lige tale om nu, for en præsident, der leverer helt vildt fremragende økonomiske resultater. Så lad os lige se eller høre den her lille video på bare 15 sekunder, hvor præsidentens økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, han står ude foran Det Hvide Hus og opfører sig som det, han engang var, nemlig en højt råbende Fox Business vært. Her redegør han for økonomien lige nu hos Trump. Wow, low unemployment, high jobs, high wages, big consumer confidence, major productivity, and no inflation. It's totally awesome. We're killing it on the economy. Det er så Larry Kudlow, der her siger det, som det er. We are killing it on the economy, fordi vi har 50 års rekorder i arbejdsløshed. Vi har høje, høje vækstrater. Vi har faktisk en af de der sjældne situationer, hvor procentsatsen for vækst er højere end procentsatsen for ledighed, vi har ingen inflation, vi har forbrugerindeks, der er højt, vi har boligsalg, der går opad. Altså alt på det, man normalt siger, betyder, at man genvinder magten, stort og sikkert, det kører derudad. Økonomien, det er svært at finde noget for demokraterne, der går galt. De kunne selvfølgelig sige, at ligheden kunne være bedre. Og det der, måske er det hele... derfor, at de går sådan amok. Præcis. På andre fronter. Ja. Fordi politisk er de jo presset af det her. Mm-hmm. Det amerikanske samfund er meget afhængig af, at der er en robust økonomi mm-hmm. derude, fordi der er ikke nogen velfærdsstat, der samler folk op ja. På samme måde, som vi oplever her, ja. Når økonomien ikke har det så godt. Så det, at man kan tilbyde folk, at de kan få et arbejde, og forsørge sig selv, det er alfa og omega i amerikansk politik. Og vi har tal. Altså nu nævnte vi bare de helt overordnede tal her, som Kudlow han er inde på her. Der er andre tal. Det er de bedste ledighedstal for kvinder siden året efter anden verdenskrig. Det er de bedste tal alle for sorte, for Hispanics. Altså, det minder egentlig meget om den nuværende regering i Danmark. Nu bliver vi stoppet. Fordi vi har en regel her om, at vi ikke må tale politik. Og Jørgen Ramskov, som godt nok snart er på vej væk, han sidder altså derhjemme med knappen. Det kan være, at vi er allerede ude nu, Mads. Han har den store... Nej, vi kører stadigvæk den røde lygte. Den er der stadigvæk. Så vi behøver ikke at tale om det. Men det vi ved, Mads, Carville, James Carville hos Clinton, opfandt jo det berømte begreb, it's always the economy stupid. Det handler altid om økonomien. Denne her gang ser det indtil videre ud til, nu er vi jo ikke tæt på valget nu i USA, men det ser indtil videre ud til, at vi har den enestående situation, at den præsident, der helt åbenlyst leverer fremragende økonomiske resultater hele vejen rundt, alligevel er historisk upopulær. Og det skyldes selvfølgelig en hel masse andre ting. Ja, det gør det, men det kan jo godt være, at valget kommer til at handle om noget andet, fordi der er en del målinger derude, der også viser, at når man spørger folk, om de stemmer på det samme, som de stemte sidst, så er der rigtig mange af dem. Det kan godt være, at hans approval rating er lav, men der er overraskende mange, der siger, at de har tænkt sig at stemme på ham igen. Så lad os se. Jeg tror, demokraterne skal skynde sig og begynde at tale om politik i stedet for alt det andet. Her var en Quinnipiac poll. Det har vi øvet os i at sige det der. Quinnipiac. Det er også et svært, men nu har vi det fast, ikke? Quinnipiac måling her, der i øvrigt viste noget om præsidentens opinion poll, som er meget interessante. Blandt hvide amerikanere, der står det helt lige. 48% kan lide ham, 48% kan ikke lide ham. Blandt sorte amerikanere, 8% kan lide ham, 87% kan ikke lide ham. Hispanics, 33% kan lide ham, 63% kan ikke lide ham. Og det, der ikke er med i den her undersøgelse, det er kvinderne. Fordi kvinderne er dem, han skal vende tilbage, fordi han sidste gang ved valget, da han bliver præsident i 16, får et bedre valg hos kvinder, end nogen havde regnet med. Lige nu ser det ud, som om de har forladt ham. Dem skal han have tilbage. Det er nøglen. Det må vi håbe, at for Trump, hvis man er Trump, glad, at, at økonomien kan hjælpe ham med. Vi er jo langt fra et valg, men hvis, og derfor ved vi heller ikke, om... Taler du om det danske valg, eller det amerikanske? Nej, det amerikanske. Og vi ved jo heller ikke, om økonomien kommer til at køre i samme høje gear, men det, altså, det virker på mig meget usædvanligt, hvis man ender i en situation, hvor de her gode tal ikke betyder, at han må være favorit til at blive genvalgt. Jeg skal lige skynde mig at sige noget, det vil jeg helt glemt at sige, da programmet startede. Mads og jeg, vi optager om lørdagen. Så hvis I nu står og undrer jer over, hvis nu der i mellemtiden skulle være udskrevet valg i Danmark, hvor vi står og snakker om det her, så er det altså fordi, vi optager dagen før, bare lige for det ikke skulle lyde helt stupidt, hvis der nu skulle være blevet udskrevet valg i morgen formiddag, hvor det er søndag. I hører jo det her program, hvor det er søndag, vi optager lørdag. Men Mads, over på den anden side skal vi også bare lige ganske kort tale om Joe Biden, fordi Joe Biden, ham talte vi jo om i hele sidste udsendelse, har nu officielt stillet op som præsidentkandidat, og han fik et ordentligt hop opad i meningsmålingerne. Han er nu oppe i nærheden af 40%. Han er klar. Klar favorit. Klar favorit. Og det har han aldrig været før. Nej. Og det bliver spændende at se, hvordan han håndterer den rolle. Og han har... Pengene vælter ind. Mm-hmm. Han havde ikke sådan forberedt en masse, før han luftede, at nu vil han stille op. Og nu vælter det ind med opbakning til ham, og det gør, at dynamikken kommer til at ændre sig meget voldsomt i det demokratiske felt. Og man kan se især på Bernie Sanders-fløjen, hvor man jo tidligere havde førstafetten, hvis der er noget, der hedder det, at der var man overbevist om, at det var dem, der sådan skulle være dem, der gik forrest, og så skulle man sørge for at holde andre væk fra fadet internt. Nu er man pludselig underdog igen. Fordi det, der sker i de målinger, jeg holder jo meget af at kigge på den hver eneste dag, han har sagt, det skal man jo passe på med, for det kan man blive vanvittig af. Men det, vi kan se, det er altså, at Biden går sådan fra cirka 30 til cirka 40%, mens at Sanders falder, så han i de fleste målinger nu ligger lige under 20%, og så er der en bevægelse mere, som knap så tydelig, men alligevel interessant, det er, at Elizabeth Warren begynder at nærme sig en tredje plads, efter hun har hængt noget i dønnet der. Så det er sådan, så det ser ud, som det jeg ser ud lige nu. Jeg vil godt sige noget om hende, og det er, at nu har jeg siddet og set nogle af de her møder, interviews og sådan debatter, hun har deltaget i. Jeg synes, hun gør det altså overraskende godt. Hun er hende skal man ikke undervurdere. Jeg har ikke set hende så god før, så jeg synes hun rammer sit budskab godt. Hun kan substansen på tingene, og det her med at være den sådan ideologiske samlende person på venstrefløjen i Demokratisk Parti, det er en rolle hun er rigtig god til at udfylde, og hun er faktisk altså Sanders synes jeg stadigvæk er en langt bedre taler og har sådan en særlig karisma, som hun slet ikke har. Men hun er på substansen, second to none på den fløj i partiet. Og så bliver det jo spændende at se, hvis de her to kurve, som jeg lige beskrev her, mellem Bernie og Warren, begynder at holde et par uger mere, så begynder hun jo pludselig at være lige i nærheden af ham, og så kan dynamikken på den amerikanske venstrefløj, der begynder at... Jamen, jeg lurer lidt på, fordi hvis Sanders skal være et alternativ til Biden, så skal han på en eller anden måde have lukket ned for hende. Mm. Eller hvis hun skal være et alternativ til Biden, så skal hun have lukket ned for Bernie Sanders, fordi hvis man står og ser på, hvem er det, der kan udfordre Biden, så skal det jo være en fra demokraternes venstreflanke, og derude, der er der simpelthen for mange stærke kandidater, man kan vælge imellem, og der er ikke plads til både Bernie og Warren. De skal på en eller anden måde have spist hinandens vælgere. Har du set i øvrigt, hvordan vores tidligere gæst i flere udsendelser, Rufus Gifford, vores gamle USA's gamle ambassadør her, han altså spiller på alle heste. Jeg tror, Rufus har simpelthen valgt at sige noget pænt om alle sammen. Ja, og han møder op til dem alle sammen. Ja, det kan være, at han er ude på markedet efter et nyt politisk projekt, han kan gå ind i. Det kunne godt se sådan ud. Det er ikke helt utænkeligt. Det vil være godt for den kandidat. Han har jo i den grad en stor andel i, at Obama blev en succes. Ja, han gik jo under navnet, eller går under navnet, The Billion Dollar Guy, fordi han som den første fundraiser i noget amerikanske parti, hentede 1 milliard dollars. Faktisk lidt mere. Men han var den første rundet 1 milliard dollars. Og jeg ved jo ikke... Jeg kunne godt bruge min valgkamp. Det er ikke nogen hemmelighed. Og i øvrigt, så du sagde, at Biden havde samlet meget inden for de første 24 timer. Knap 7 millioner dollars, altså lige omkring underkanten af 50 millioner kroner. Og selvom det går godt for vores indsamlinger, Mads, så er det i hvert fald ikke inden for 24 timer, vi henter den slags beløb. Nej, jeg havde lavet sådan et opslag, hvor jeg samlede ind til min kampagne. Og inden for... Det var der, hvor du snød jo, men du havde din søn med. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan sige, min indsamling, hvad var det, du sagde? Lige under kanten af 50 millioner 50 kroner. Jeg er lidt fra det mål. Ja. Jeg havde efter 24 timer, der havde 18.000 kroner, hvilket man kommer langt fra en dansk valgkamp. Men der er lidt vej. Ja. Det er... kommer man ikke langt for. Man kommer ikke langt for 50 millioner kroner i en amerikansk valgkamp, men det er dejligt, hvis man stiller op, man har det første dag. Men det viser bare forskellen, ikke? Fordi for de der penge, jeg har fået der, vi laver sådan en plan for hele valgkampen, ikke? Og vi skal blandt andet dele ud næsten hver morgen et eller andet sted. Ja. Og nu betyder det så, at alle de her uddelinger, nu har vi så råd til at give folk et stykke morgenbrød. Det er sådan noget, det går til, at man sidder der og finder... Altså, jeg tror ikke, Biden gør, men jeg sidder jo der og ringer rundt til bager for at høre, hvad hvis jeg køber en tebirkes for dig, og jeg køber mange af dem, hvad kan jeg så få dem til? Det er jeg ikke sikker på, Biden gør. Nej, men han gør noget i den stil. Han er en verdensmester i det der amerikanske begreb, der hedder work the phone. Det er jo et fantastisk dejligt udtryk. Det er altså, at den politiske leder sætter sig ned ved sit skrivebord, tager telefonen, kigger i sit indekskort, der hvem han kan ringe til, for enten at få penge eller få stemmer, eller hvad ved jeg. Og det er Joe Biden en af de, af de allerbedste til amerikansk politik. Ja, han er altså, man kan godt se ham i den rolle, som jeg synes er en meget vanskelig rolle. Jeg tror, du ved, hvis du får et opkald fra Joe Biden, så skal du regne med, at du enten om et øjeblik skal have checkhæftet op af lommen, eller du skal levere en stemme. Hvis min telefon ringer nu, og jeg kan se, det er Joe, der ringer, så tager jeg den ikke. Fordi det har jeg brug for pengene selv. Det har du ikke råd til. Andre, vi skifter spor fuldstændig nu. Vi skal til Venezuela nu. Vi skal til Venezuela, fordi nede i Venezuela, det er det engang så rige land og mægtige land i Latinamerika, som nu er på fallitens rand, hvis det ikke allerede er fallit. Der har socialismen slået fejl endnu en gang. Der har socialismen slået fejl under den gode kammerat Chavez til at begynde med, og derefter hans håndplukkede efterfølger Maduro. De to har været ledere i lang tid. De er nogle gange blevet valgt ved noget, der minder om valg, men ikke er rigtig valg. Og nu er situationen efter lang tid, hvor der har været sådan, at lederen af kongressen i Venezuela, han har lavet oprør, han har erklæret sig selv som præsident. Nu er vi kommet til det punkt, hvor der sådan er kampe mellem militæret, hvor militæret nogle gange er på Maduros side, og nogle gange er på den selv erklærede præsident, kongressens rigtigt valgte leders side. Det vipper sådan lidt frem og tilbage. Der er det, vi kalder en meget ustabil situation i Venezuela. Og ikke overraskende, så er to stormagter på hver sin side. Tre magter blander sig. Tre magter blander sig, men for Cuba alle var, og russerne. Ja, de er på den ene side. Ja. Og her kan vi godt gætte, uden at gøre... Jeg ved godt, lytterne sidder nu i åndeløs spænding, hvilken side er kubanerne og russerne på. Ja, de er selvfølgelig på Maduros side. Mens at amerikanerne, bakket op af mange europæiske lande her, blandt Danmark, er på Guaidos side. Og der har vi en klassisk konflikt. Ja. Hvor man kan sige, at hvis man sådan skal forstå det, der foregår nu, så altså Venezuela ligger i en del af verden, hvor amerikanerne siden 1823 har følt, at her skal ingen andre blande sig i, hvad der foregår. Det er sådan en meget, meget gammel tankegang hos amerikanerne. Og her bevæger vi os over i den næste præsident, vi skal snakke om på et tidspunkt. Nemlig ham, der ikke hedder... bare på et tidspunkt i dag. Ja, snakker vi om ham i dag? Det har vi ikke tid til. Vi må tage noget om ham i dag. Ja, og så må vi tage resten senere. Men vi skal tale om James Monroe. Ja. Fordi da USA sådan kommer så oven på krigen i 1812, så har man jo fået en uafgjort med England. Man er også godt klar over, at det her var tæt på at gå rigtig, rigtig galt. Og der har været sådan altså, man havde store forventninger til krigen i 1812 under Madison som præsident. Man kunne lige sparke britterne ud af Canada, og så kunne man måske også lige annektere Canada, så havde man rigtig meget land. Og der var sådan en fornemmelse af, at man kunne blive herre i eget hus. Og man skal huske, at det unge USA er ikke det USA, der findes i dag. Det unge USA er en lille bitte nation. Den er geografisk forholdsvis stor, men det er en lille bitte nation. Der bor ikke ret mange mennesker i den, og man bruger kun tiden på én ting, når man tænker sikkerhedspolitik i det unge USA. Det er at tænke over de der europæer, som vi har fået smidt ud. Hvad nu, hvis de dukker op igen? Og de er der allerede. De er overalt omkring. Man har briterne mod nord, man har franskmændene mod syd og mod vest, og man har russerne, der er i hele Stillehavsregionen og i Alaska, og man har Spanien i alt syd for, alt syd for og i Karibien, og man har endda Portugal, som ikke spiller nogen rolle. Men der er rigtigt, og franskmændene er ligesom briterne nok dem, man er mest bekymret for, men fordi det spanske imperium sådan er under afvikling, og det er tydeligt, at det, der har gjort, at amerikanerne vil være selvstændige, det findes også i hele Syd- og Mellemamerika. Mm-hmm. Og da George Washington bliver ligesom leder for den amerikanske revolution, ikke bare som præsident, men før vi kommer så langt, der har man sådan en diskussion internt blandt de her, der skal smide briterne ud, som man jo gør med hjælp fra franskmændene, det er vores revolution noget, der bare handler om USA, eller det USA, vi vil skabe, eller er det noget større? Har vi et fælles bånd til alle de her frihedsbevægelser i Latinamerika, der vil smide andre europæer ud nu, oftest i form af den spanske overmagt. Spanien i alt andet end Brasilien, hvor du er portugiserne. Lige præcis. Og i alle de her lande, om det er Mexico, eller Argentina, eller Chile, eller Colombia osv., alle de her lande, som har frihedsbevægelser, de vil jo gerne have, at der kommer en eller anden form for hjælp fra amerikanerne. Og mange af de, der er en del af den amerikanske revolution, siger, jamen vores revolution, og det er ikke overraskende, at det er selvfølgelig folk som blandt andet Thomas Jefferson og sådan nogle typer, der er meget ideologiske og højspændte, de siger, jamen de liberale frihedsrettigheder, vi kæmper for, den her ret til at bestemme selv og være imod en suveræn, der har arvet os, altså den her, det vi kæmper for, det er meget større end os selv. Det er verdensomspændende, det her. Og Washington, han sidder sådan og tænker lidt over det, og siger han, vi skal simpelthen, det skal vi lukke ned for det der. Fordi hvis vi pludselig får engageret alle mulige andre europæiske stormagter i den her konflikt, ud over briterne, så kan vi også miste den franske hjælp, og så kan vi få meget mere imod os, end vi egentlig skal have. Og det interessante er, at James Monroe er med helt fra det tidspunkt. Og her skal vi lige bryde ind og sige, Mads havde ret lige før, vi er ikke endnu i gang med hele gennemgangen af James Monroes præsidentskab. Og vi varmer bare op til den. Vi varmer op til den, og det gør vi jo, fordi vi er i den lykkelige situation, at Radio 24/7 kommer til at leve for evigt, formentlig nu. Ja, ja, og vi har mange projekter. Vi har mange projekter. Vi mangler alle første damerne, og vi er, vi roder rundt i starten af 1800-tallet i amerikansk historie. For ikke at tale om kanonerne. Og vi mangler en masse indianer, og der er så meget, vi skal nå. Men nu tager vi bare, jeg vil bare sige, vi er egentlig nået efter Madison er færdig, eller vi har gennemgået ham for nogle udsendelser siden, så er den næste præsident, der står på vores liste, det er Monroe. Og han vi er sikre på, dette er ikke gennemgang af James Monroes præsidentskab. Det er tilløb. Det er tilløb. Bare så I ved det. Det er alt i livet. Ja. Tilløb. Ja. Men Monroe er en del af den fløj, som tænker, den her revolution, vi har gang i her, den er meget større end os selv. Og han har meget stor sympati for de her frihedsbevægelser, der er i Syd- og Mellemamerika. Og der er mange af frivillige i den amerikanske revolution, der bagefter rejser til revolutioner i Colombia, Mexico og andre steder for at skyde mod de europæiske overherrer, som altid er spanier, i den her ligning. Og det betyder, at da Monroe kommer til magten, og det gør han i 1817, så repræsenterer han en fløj, der er meget opmærksom på, hvordan håndterer vi europæerne, og han tilhører ikke en pragmatisk fløj som Washington. Og det føderalistiske parti, som Washington på en eller anden måde er blevet en slags repræsentant for, selvom han var neutral, er brudt sammen i de her år, hvor Monroe nærmer sig magten. Og Monroe er den sidste revolutionshelt, der bliver præsident i USA. Og da han kommer til embedet, det første, han sådan lige ordner, det er, at han får færdiggjort det, Madison satte i gang omkring Florida. Så Florida bliver amerikansk under Monroe, så man får smidt Spanien ud fra sådan fastlands-USA. Og så anerkender han en række nationer, som har brug for moralsk opbakning. Han anerkender Argentina, Peru, Colombia, Chile og Mexico, som alle sammen har fået selvstændighed fra Spanien, men som ligesom amerikanerne tænkte nogle få år tidligere, alle sammen sidder og tænker, hvad sker der, hvis Spanien sådan lige får trukket vejret dybt og genvundet lidt politisk kontrol, kan de så dukke op igen og generobre os, ligesom amerikanerne har haft. Og det fører til, at Monroe, da russerne, det her, nu skal jeg lige huske, det må være i 1821, eller det er 1822. I 1821 eller 1822, der erklærer russerne, at hele det nordlige Stillehav og Alaska-regionen, at det er russisk territorium, og at ingen må fange hvaler, eller handle, eller være der, uden tilladelse for russerne. Og de vil i øvrigt konfiskere alle, der forsøger på det. Og det gør, at Monroe sender sin udenrigsminister i gang med den opgave at formulere en erklæring, der skal være sådan den første sikkerhedspolitiske doktrin, der skal markere, hvad er USA's sikkerhedspolitiske interesser i verden. Og det interessante er, at, Monroes udenrigsminister er John Adams' søn, som hedder John Quincy Adams. Og hans, ham vender vi også tilbage. Han vender vi også, han bliver nemlig også præsident. Mm-hmm. Og det er en meget spændende historie, men det er jo, vi har kun tilløb her til Monroe, så det var lidt før, vi når til ham. Men det er lige en cliffhanger. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Og vi holder op, hvad vi lover. Bare vi får tid nok til det. Og Monroe-doktrinen er, selvom Monroe lægger navn til den, så er den egentlig formuleret af John Quincy Adams, men den rummer sådan James Monroes tanker om, hvad er USA's rolle i verden. Og den siger egentlig, at USA lover, at vi vil ikke blande os i europæiske krige. Mm-hmm. Til gengæld vil vi i vores del af verden, som jo er Stillehavsregionen, og Nordamerika, og Mellemamerika og Sydamerika, der skal ingen europæer komme og skabe kolonier. Det her kolonivedløb, der ellers foregår, det er overstået her. Og vores arbejde er at holde alle europæiske magter ude. Og det interessante er, at briterne bakker dem op og arbejder egentlig for, at amerikanerne og briterne skal lave Monroe-doktrinen til sådan en fælleserklæring, som siger, at der skal ikke komme nye, der skal ikke være nye, der gør krav, ligesom russerne nu netop lige har gjort i Alaska-området. Der skal ikke komme europæiske magter ind, for det er i fra et helt modsatrettet synspunkt, så ønsker briterne ikke, at det skal ske, men det, at man lige har været i krig sammen, mod hinanden i 1812-1815, gør, at man kan ikke lave en fælles erklæring. Så det er ligesom USA, der får lov til at stille sig op. Og den masse, når vi kigger på den, som du nu forklarer den, beskrevet fra den nye verden, USA, samarbejde med den gamle verden, Europa, betyder så, at amerikanerne blander sig i Latinamerika. Kigger vi på det her fra Latinamerika, når vi kommer frem til Venezuelas nuværende situation om et øjeblik, så er det her jo kun i visse kredse i USA, noget der opfattes som noget positivt. Ja, bare andre kredse i USA, i Latinamerika, har altid opfattet at gøre det den dag i dag, Monroe-doktrinen, som en selverklæret tilladelse til amerikanerne til at blande sig i hvad som helst i hele Latinamerika. Det er den lange fortælling. Ikke på det her tidspunkt. Nej, altså, men oprindeligt, der er det jo noget, man i Latinamerika er glad for. Ja. Fordi nu kommer der en opbakning til, at som man læser i Latinamerika, at og støtte for USA, at nu kommer der det her fælles bånd, man hele tiden og vil have. Det, der jo så sker, er, at man udvikler sig forskelligt. Ja. At USA bliver en meget magtfuld nation. Og så betyder det jo, at Monroe-doktrinen ikke længere er sådan en, skal vi sige, en fælles erklæring om, at europæerne har ikke noget at gøre her, andre fremmede magter har ikke noget at gøre her. Nu bliver det pludselig til en doktrin, som amerikanerne mere og mere forstår som, hvis nogen blander sig i det, der sker i Latinamerika, eller i den nye verden, så er det os, der bestemmer herover. Præcis. Og altså, har ret til sådan at forvalte magten herover. Der bliver mange latinamerikanere, selv sagt mest venstreorienterede latinamerikanere i det 20. århundrede, der opfatter Monroe-doktrinen som om amerikanerne har sagt, at det faktisk er os, der næsten kan bestemme, hvem der skal bestemme i de enkeltstående latinamerikanske lande. Jamen, Monroe, der er ingen tvivl om, amerikanerne med tiden vælger, altså Monroe-doktrinen er jo egentlig en form for isolationisme oprindeligt, hvor man siger, I de stærke europæer, I må gøre, hvad I vil i Afrika, I må gøre, hvad I vil der, hvor I bor, vi kommer ikke at blande os. Det svarer jo sådan lidt til, at fordi USA er så svag på det tidspunkt, at Belgien sender et brev til Trump og siger, I må gøre, hvad I vil, vi kommer ikke at blande os. Men det er ligegyldigt, for der er ikke så mange europæer, der lægger mærke til det. Men da USA så bliver stærkt, så er det jo ikke isolationisme længere. Så er det jo pludselig noget, der handler om, at USA ser sig selv som den nation, der har ret til at blande sig i kubanske anliggender, som vi ser omkring Og måske det måske det allermest berømte, det mest berømte og det mest mytiske i nyere tid i Latinamerika er selvfølgelig USA's indblanding i den chilenske virkelighed omkring 72-73. Som nok altid er blevet meget overdrevet, men det er rigtigt, men det er et godt eksempel på Monroe-doktrinen. Men det er Monroe-doktrinen, hvis vi ser på den fra et latinamerikansk synspunkt, og fra et venstreorienteret latinamerikansk synspunkt især, så er det et billede på, at amerikanerne har tildelt sig selv retten til at gå ned i Santiago, Chile og bestemme, at Allende ikke skal være præsident, og vi indsætter i stedet for en anden en, som er stærkt tvivlsom, nemlig Pinochet, er diktator. Og nu har vi lige diskuteret i starten af udsendelsen det her med, at russerne synes, at de har en eller anden ret til at blande sig i et amerikansk valg. Præcis. Ja. Den ret har amerikanerne taget sig igennem generationer siden 1823. Ej, ikke siden 1823, men i hvert fald siden USA bliver en magtfuld nation. Når de havde lyst. Der begynder de mere og mere, og det bliver selvfølgelig mest udtalt efter 1. verdenskrig. Yes. Det er der, det går efter 1898. Ja. Det er der, det er rigtigt, bliver tydeligt for resten af Latinamerika. Hov, vi er ikke bare våbenbrødre om at holde europæerne ude. De her våbenbrødre føler, at det er dem, der bestemmer i vores del af verden. Præcis. Og det, vi gør internt, det blander de sig i, hver gang de kan. Yes. Og det er jo så, og det må man jo sandt for dyden også sige, det har amerikanerne gjort mange gange, i varierende grad, i rigtig mange latinamerikanske lande, hvis ikke dem alle sammen. Og det, der nu sker selvfølgelig, hvis man nu er Maduro, arven efter Chavez, så bruger man hele den her fortælling om Chile med Allende, om Cuba med Castro og mange andre steder i Latinamerika og siger, nu kommer Los Gringos, og de kommer med slette hensigter. Yankierne. Yankees, som de hedder dernede. Ikke? Nu kommer de, fordi de vil blande sig, og de vil indsætte en puppet president, altså en eller anden udsending fra Amerika. Det er det, som Maduro og company i øjeblikket med opbakning fra nogle latinamerikanske, ikke så mange magter, for der er ikke så mange, der er på den side længere, men mange i den latinamerikanske befolkning føler, at amerikanerne med den der Monroe, elgamle Monroe-doktrin i ryggen, de siger, nu vil de bestemme, hvem der skal være leder i det her eksempel, Venezuela i Caracas. Og man kan sige, altså Monroe-doktrinen har egentlig kørt fra 1823 ind til Obama præsident. Mm. Obama gik egentlig ud og optagede den, og sagde, vi skal ikke længere blande os i det, der foregår hernede. Det er ikke vores, altså det må I selv forstyrre på, og så skal vi være en støtte for en god udvikling i den her region, og slet ikke spille den her dominante rolle, vi har haft igennem historien. Og man kan sige, det der nu er lidt spændende, det er, om Trump beslutter sig for, Monroe-doktrinen er egentlig fin nok, i den udgave, den sådan med tiden fik, vi skal blande os i det her. Vi skal jo lige skyde ind her noget meget interessant i forhold til, vi kender jo alle sammen historien om, hvordan rigtig mange latinamerikanere afskyede og hadede amerikanerne. Det, der er sket i de sidste 20-30 år, det er, at den sådan automatiske foragt over for USA, som mange latinamerikanere havde, er trådt mere og mere i baggrund af den simple årsag, at der er så utrolig mange latinamerikanere, der enten selv har boet i USA, eller som i dag har familiemedlemmer, der bor i USA, fordi latinos, som de hedder i USA, er en kæmpe befolkningsgruppe. Der er rigtig mange mennesker i Latinamerika, som har stor gavn af, at andre latinamerikanere, der arbejder i USA, sender penge hjem. Og som hele tiden. Simpelthen, fordi de bor der, og har familiemedlemmer, der bor der, venner, der bor der, kan lide USA. Og man, kan sige, hvorfor er Trump interesseret i Venezuela? Ja. Fordi han er jo også isolationist. Ja. Jeg tror ikke, Trump synes, at man egentlig har en masse aktier i, hvad der sker i Venezuela. Hvis så længe man kan handle med dem, osv., hvorfor skulle man så blande sig i interne anliggender der? Det er jo bare endnu et eksempel på, at socialismen ikke rigtig er en ideologi, man kan drive et land med. Den tror jeg, Trump tænker. Og jeg tror egentlig mest, han er interesseret i at bruge et socialistisk kollaps i et land i valgkampen mod Bernie Sanders og Elizabeth Warren, som det er jo det, man helst vil stille op om, mod. Og han har jo sagt i flere af de her taler, han har holdt på det seneste, at han mener, at det næste valg skal handle om, hvor forfærdelig socialismen er. Ja. Der er sådan, at hans Og her skal vi jo lige huske på det spillede vi jo for nogle gange siden, da Bernie Sanders erklærede sig som præsidentkandidat. Der er sandt for dyden meget i skatkammeret, hvor Bernie Sanders har talt usædvanligt venligt om Sovjetunionen, om Cuba under Castro, om Venezuela under Chavez. Der er mange, mange citater, hvor der ikke ser så gode ud, og hvor det ikke bare er, at han er en eller anden slags socialdemokrat, men hvor han er en ægte socialist. Men vi mangler stadig for svar på, fordi et er, at det kunne han jo bare stå og kigge på, ja. Og så tale om. Han behøver ikke at lægge op til, at nu skal der sendes, lægges yderligere politisk pres på, og amerikanerne skal begynde at blande sig i interne venezuelanske forhold. Og så kan man spørge, hvad er årsagen til det? Det er Florida. Fordi Florida er en stat, hvor man kan vinde Florida med det 1% af vælgerne i Florida, der afgør valgene der. Og Florida har ikke bare et stort latinomiljø, som er anderledes end andre latinomiljøer i USA, fordi det er et, der er mere højorienteret end latinoer, ellers er i resten af USA, og det skyldes, at mange af dem er eksilkubaner. Der er også rigtig mange eksil-venezuelanere, og de har en stor aktie i det her, og det er Marco Rubio, som jo sådan senatoren. Er fra Florida, ja. Og med eksilkubanske rødder, der har skubbet på og gjort Trump opmærksom på, altså hvis vi skal stå godt i Florida, så skal vi have ikke bare, så skal vi, er det ikke nok, at vi har eksilkubaner i Florida på vores side, vi har også et meget stort venezuelansk gruppe her, som hader alt det, Chavez og hans senere proselytter har gjort ved Venezuela, og de vil gerne have, at vi spiller en aktiv rolle. Og det har gjort, at Trump pludselig har fået øjnene op for, at Venezuela er interessant. Og så skal vi jo også sige, om når du nu nævner Florida og Miami, altså for mange latinamerikanere i dag, der er Miami Latinamerikas centrum. Hvis man er i Latinamerika, kan man flyve til alle latinamerikanske lande direkte. Det kan man ikke fra noget latinamerikansk land. Så Miami er på mange måder centrum for Latinamerika. Der er rigtig mange europæiske medier, der har deres Latinamerika-korrespondent siddende i Miami, fordi det er derfra det nemmeste at komme til alle mulige steder. Så Miami og Florida er sådan næsten en slags Latinamerika. Det ligger bare i USA. Det sjove er, at den bliver amerikansk. Og en del af USA under Monroe, altså tilbage i 1819. 200 års jubilæum. Og det interessante er, at udviklingen sydfor har siden dengang betydet, at USA via Florida altid har haft en krog i Latinamerika. Og så skal vi jo lige sige om Venezuela. Venezuela bør være Latinamerika sådan anden, tredje, fjerde vigtigste økonomi sammen med Brasilien og Mexico og foran Argentina i virkeligheden, fordi det er et land med en fantastisk rigdom heriblandt på olie. Alligevel er det lykkedes Chavez og Maduro at køre det helt ned i sølet, så det er også en humanitær katastrofe på en meget, meget stort niveau. Millioner, og det er noget, som bekymrer rigtig mange vælgere i USA med rødder i regionen. Det er jo klart, at der er sådan en interesse der. Og nu nævnte du Florida før. Det sjove ved at være i Florida er, når man sådan, det kan man have mange danskere sikkert prøvet, når de har været på besøg i Florida i forbindelse med ferie, er, at når man sådan kører igennem de her 900 kanaler, der altid er på et amerikansk tv, når man klikker ind på et motelværelse, så er frygtelig mange af dem nogen, der handler om, hvad der sker meget langt mod syd. Og så er der en tv-kanal, som hedder Univision, som har hovedkvarter i netop Miami, som kun sender på spansk, og som ved sidste præsidentvalgkamp havde de to mest sete præsidentdebatter, de foregik på Univision, fordi man skal lige huske på, vi begynder at nærme os, at den latinamerikanske befolkning i USA udgør sådan noget, der minder 12-13% af befolkningen, og det er folk, der går meget op i politik, og som ikke, som de oprindeligt var, alle sammen var demokrater. Og mange bliver mere af dem vil gerne have, at USA ikke glemmer Monroe-doktrinen. Ja, præcis. De vil gerne have, at USA ikke glemmer Monroe-doktrinen. De er stærkt venstreorienterede i Maduro omgang. De bruger den til at forsøge at gejle folk op til at sige, se, nu kommer gringoen og vil blande sig i, hvem der skal lede vores land. Lige præcis. Og det er der, vi står, og vi står i en højspændt situation, og præsident Trump siger jo hele tiden, all options are still on the table. Alt er muligt, det vil sige, han, det kunne i princippet være væbnet intervention. Og lurer mig, Trump vil gerne have, at det, der sker i Venezuela, det kan strækkes helt frem til valgdatoen. Ja, ja. Fordi så er Florida en stat, hvor han får et løft af det, fordi det er noget, der, altså hvis man håndterer det, der sker i Venezuela fornuftigt fra amerikansk side, så er der mange stemmer i det i Florida. Og der skal vi huske på, hvornår var det, Mads, at vi fandt ud af, hvornår var det du, dig og mig, vi sidder ude på TV2's studie, TV2 News studie, den nat, hvor præsident Trump han bliver valgt. Jeg husker tydeligt, du på et tidspunkt skubber sådan en seddel hen til mig, hvor du lige har fået resultaterne fra visse kredse i Miami-området, og der siger du, du skriver til mig, nu kan han vinde. Ja. Det var netop Florida. Siden kom de berømte stater op i... Ja, fordi der er nogle... I de sydlige kredse der, der er der nogle områder i Miami, som afgør valg i Florida, og de faldt ikke sådan ud, nej, at Hillary Clinton kunne vinde, og da vi fik de tal, der vidste jeg, at Trump ville blive præsident. Så det, vi skal kigge på igen, som altid, når vi kigger på det amerikanske valg, det er, hvem vinder Florida, det kan blandt andet afhænge af, hvordan det vil ende nede i Venezuela. Vi skal selvfølgelig også kigge på, hvad der foregår op i de store midtveststater, Wisconsin, Minnesota, Illinois og Michigan. Jeg elsker, når vi sådan kan binde 1823 sammen med valget i 2020. Det er jo, altså, nu, det er jo derfor, vi har historien. Præcis, og det er derfor, at vi sender vores fremragende program, Kampagnesporet. Mads og jeg, vi går i karantæne samme øjeblik, der blev udskrevet valg, men indtil videre er vi stadigvæk. Så Mads og jeg siger tak for i dag. Vi lyttes ved, måske om en uge. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.